płynie 3000 zł i zrobisz 3 transakcje kartą. Zwolnienie z dzierżawy terminala przez 2 lata o wartości 800 zł. Firmy załóż w aplikacji CA24 Mobile. Szczegóły, regulamin promocji na kredyagricole.pl/firmy. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskich Radia, niedziela, 1 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jutro przed południem możemy poznać wyniki wyborów prezydenckich, głosowanie jeszcze godzinę. Już jutro druga runda ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych. Kijów ma plan zakończenia wojny. Parada zwycięzców na polach elizejskich. Piłkarze PSG świętują w Paryżu triumf w Lidze Mistrzów. Prawie 55% to frekwencja w głosowaniu na prezydenta do godziny 17. To 4% więcej niż o tej porze w pierwszej turze i o 3 więcej niż 5 lat temu. W Państwowej Komisji Wyborczej jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, jak aktywność wyborcza Polaków wygląda, jeśli chodzi o województwa? Także wysoka. Najliczniej do urn poszli mieszkańcy województwa mazowieckiego, 58,51%, na drugim miejscu małopolskiego. 57,23%. I na trzecim miejscu województwo łódzkie, gdzie frekwencja na godzinę 17 wyniosła 56,1%. Natomiast najniższa frekwencja to jest województwo opolskie, 48,05%. Mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Jeśli chodzi o miasta, najwyższa frekwencja była w Warszawie 61,45%, a najniższa w Gdańsku 54,63%. Teraz meldunek policji. Do 14 stwierdzono 9 podejrzeń popełnienia przestępstwa i 232 wykroczenia. Doszło też do jednej tragedii. W Krakowie w południe mężczyzna zasłabł w lokalu wyborczym, podjęto akcję reanimacyjną, ale niestety zmarł. Jak dotąd zakończenie ciszy wyborczej o 21 nie jest zagrożone. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy. Przypominamy, głosowanie na prezydenta do 21. PKW na tę chwilę informuje, że wybory nie zostaną przedłużone, bo obyło się bez poważnych incydentów. Za godzinę zakończy się też cisza wyborcza i poznamy pierwsze wyniki sondażowe. PKW zapowiada, że oficjalne mogą być jutro przed południem. Ukraina przedstawi jutro Rosji mapę drogową mającą doprowadzić do trwałego pokoju. Tak pisze agencja Reutera, która powołuje się na przygotowany przez ukraińską stronę dokument. Kijów niezmiennie domaga się w nim 30-dniowego zawieszenia broni. Jutro w Stambule zaplanowana jest druga runda bezpośrednich rozmów ukraińsko-rosyjskich. Kijów podał, że na czele ukraińskiej delegacji pozostał minister obrony Rustem Umierow. Z kolei rosyjskiej przewodniczy doradca Kremla Władimir Medyński. Parada piłkarzy Paris Saint-Germain na polach elizejskich po wygranej w Lidze Mistrzów. Wczoraj wieczorem w Monachium paryski klub po raz pierwszy w historii wygrał te prestiżowe rozgrywki. Po powitaniu na lotnisku w Roissy piłkarze PSG wyruszyli autobusem w kierunku centrum. Na paryskiej obwodnicy utworzył się długi konwój złożony z pojazdów policyjnych, motocykli z dziennikarzami i samochodów kibiców odpalających race. Piłkarze pojawili się potem na polach elizejskich, gdzie fani zbierali się już od kilku godzin. Niektórzy od rana stali w kolejkach, by kupić koszulki PSG z nowo dodaną gwiazdką nad herbem klubu, symbolem pierwszego triumfu w Lidze Mistrzów. Piłkarze przejechali otwartym autobusem polami elizejskimi aż do łuku triumfalnego, prezentując zdobyty puchar. Wydarzenie przebiegało w spokojnej atmosferze, mimo obaw o bezpieczeństwo po nocnych zamieszkach w Paryżu. Po setkach aresztowań, podpaleń i aktów wandalizmu władze zaostrzyły środki bezpieczeństwa i zmobilizowały ponad 5000 funkcjonariuszy do pilnowania porządku. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór w wielu miejscach deszczowy, prognozowane są też silne burze. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, najcieplej będzie w centrum i na Podkarpaciu 17. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro. Pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka, to Allegro. Jak dobrze wiedzieć, że... Żyjesz. Sobel wraz z zespołem zaprasza na premierową odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Koncertu Sobla szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Lech. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30. Wszystkie książki świata. Katarzyna Fijust-Wojtkowska i Michał Nogaś, dobry wieczór. Dziś ćwiczenie. Proszę wyobrazić sobie taką oto sytuację, że czas nagle się zatrzymał, choć nie dla wszystkich. W życiu roślin i zwierząt nic się nie zmienia. Narodziny, rozwój, śmierć. Słońce wstaje i zachodzi, ptaki śpiewają, trawa się zazielenia, liście opadają. Tylko ludzie, cudzysłów, stoją w miejscu. Nikt się nie rodzi, nikt nie umiera, choroby nie postępują. Włosy i paznokcie nie rosną, nie pojawiają się kolejne zmarszczki. Wzrok się nie pogarsza. Dlaczego? W swojej najnowszej powieści Czas zatrzymany norweska pisarka, scenarzystka, medioznawczyni i aktywistka Maja Lunde pokazuje życie bohaterów, którzy próbują zrozumieć, co się właściwie stało. Dlaczego nasze życie, nas ludzi, zostało zawieszone na kołku? Przy okazji premiery polskiego przekładu najnowszej powieści, którego dokonała Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska, Maja Lunde odwiedziła 21 maja tego roku studio imienia Agnieszki Osieckiej. Obszerne fragmenty tego spotkania, które, jak Państwo usłyszą, brawurowo tłumaczyła Natalia Mazur-Rodak, przedstawimy dziś we wszystkich książkach świata. Zacząłem od pytania najbardziej oczywistego. Czy miałaś kiedyś wrażenie, że Twoje życie się zawiesiło? Vel, det kunne noen ganger under pandemiens første dager føles som om tiden hadde stanset. Wydaje mi się, że tylko kilka krótkich chwil miałam w swoim życiu takich podczas pandemii, gdy odczułam, że czas się zatrzymał. Och så må jeg vel også si at det øyeblikket, og dette har jo jeg opplevd tre ganger siden jeg har tre barn, det øyeblikket hvor barnet født og legges på brystet ditt, det også et sånt øyeblikk, men på den gode måten da. I myślę, że to wrażenie, które przeżyłam trzy razy w swoim życiu, dlatego że mam troje dzieci, gdy dziecko jest urodzone i kładzione na piersi matki. Te krótkie bardzo chwile. Ale w jakim sensie wtedy zatrzymuje się czas, kiedy dziecko trafia na pierś mamy? Det är känslan av att vara ett ögonblick som du vet att du vill ha med dig alltid och som bara präntar sig in i huvudet ditt. Ja, och som du vet alltid vill vara där. To jest takie bardzo dobre, pozytywne odczucie, które zostaje z tobą na całe życie. Zawsze wiesz, że ono tam będzie, gdzieś w tej głowie. Ellers så opplever jeg tiden vel som veldig mange andre på min alder, tror jeg, om at den går alt for fort. Poza tym mam takie wrażenie, że czas, pewnie tak jak wielu moich rówieśników, płynie zdecydowanie za szybko. Aha, a jeszcze bym chciał do tej kwestii pandemii wrócić. Jak czułaś to zatrzymanie czasu, kiedy COVID przejął kontrolę nad światem? Det var uvirkelig. Det ble umulig å skrive fiksjon, fordi jeg opplevde det som om vi nesten var en del av en fiksjonsfortelling. For meg som har jobbet med å skrive det som vi kaller for dystopier, da, så var det nesten som å være i en av mine egne bøker. Det som også var underlig var at jeg ganske lenge, før pandemien, så hadde jo jeg arbeidet med å gjøre research på nettopp epidemiske sykdommer, fordi det en del av fortellingen i drømmen nummer tre. Og jeg var egentlig ganske langt nede i denne materien, sånn at jeg opplevde nesten at jeg hadde tråkket inn i min egen roman. To było bardzo nierzeczywiste, niemożliwe wrażenie. Ciężko było mi pisać fikcję. Przede wszystkim dlatego, że sama czułam się tak, jakbym była częścią jakiejś opowieści fikcyjnej, a zwłaszcza dlatego, że też piszę opowieści dystopijne. I miałam takie wrażenie, że nagle wkraczam do swojej własnej książki. Było to bardzo dziwne, ponieważ pracowałam przedtem właśnie nad książką Sen o drzewie. Robiłam rozeznanie związane z tym, jak wyglądają takie duże epidemie różnych chorób. Więc było to dla mnie bardzo trudne, dziwne, dlatego że weszłam tak jakby w tę samą materię, którą tworzyłam. Czułaś bardziej ciekawość czy strach? Fordi jeg allerede hadde gjort så mye research på epidemiske sykdommer, så visste jeg også ganske fort at dette kom til å ta i hvert fall 2 år. Sånn at jeg ble fort veldig bekymret. Så jeg hadde mange rundt meg som tenkte at dette kom til å gå fort over, så var jeg ganske sikker på at det kom til å ta lang tid. Så jeg visste at dette hadde kommet til å endre livet vårt over lang tid, og jeg ble særlig bekymret på vegne av barna mine, og hva det ville ha å si for deres liv. Og så var jeg selvfølgelig også de første månedene som mange var veldig redde. Det var jo redd for å bli syk. Når jeg ser tilbake, jeg skrev dagbok gjennom den perioden som også ble utgitt i bokform de første 18 dagene. Og jeg ser jo når jeg leser den igjen at vi var jo virkelig også redde for å bli syke, og vi så på hva som skjedde i Nord-Italia blant annet, hvor det var virkelig kaos på sykehusene, hvor veldig mange døde, og det var jo noe vi var ordentlig redde for at skulle skje i Norge også. Det går så właśnie robiłam to rozeznanie, prowadziłam research związany z tym, jak wyglądają choroby. Byłam od samego początku przekonana, że to zajmie około 2 lat i krótko mówiąc, gdy słyszałam znajomych, którzy twierdzili, że to zaraz się skończy, no wiedziałam, że tak nie będzie. Wiedziałam, że to zajmie więcej czasu, zanim się oswoimy z sytuacją. Natomiast byłam bardzo przejęta tą sytuacją, tak czy siak, zwłaszcza byłam przejęta tym, jak to wpłynie na życie moich dzieci. Oczywiście baliśmy się też samego zachorowania. Ja w tym czasie pisałam też pamiętnik, który został potem wydany w formie książki. Tytuł to było 18 pierwszych dni. No jak wracam do tej książki, widzę, że my naprawdę odczuwaliśmy strach i patrząc na to, co się działo w północnych Włoszech, chaos, który miał miejsce w szpitalach, można powiedzieć, że obawialiśmy się, że taka sama sytuacja będzie miała miejsce w naszym kraju. Czy ta książka, pytam o to dlatego, że kiedy zaczęła się pandemia, dyskutowano długo nad tym, jaka będzie literatura po pandemii. I oczywiście od razu pojawiły się komentarze, że dostaniemy wysyp książek opowiadających o pandemii, nawiązujących do pandemii. Czy o czasie zatrzymanym myślisz jako o książce postpandemicznej, pandemicznej, takiej, która by nie powstała, gdyby nie pandemia, czy jest zupełnie inaczej? Nej, fordi det første utkastet til denne boken skrev jeg i 2015 og 2016. Nie, dlatego, że pierwsza wersja tej książki powstała w latach 2015-16. Og så lot jeg det ligge i ganske mange år, fordi jeg hadde ganske sterk drive på å skrive ferdig 3 neste bøkene i det som ble Klimakvartetten, som jeg hadde begynt å planlegge. Så jeg bestemte meg for at jeg ville gjøre ferdig den kvartetten og deretter ta opp igjen dette manuset. Sånn at jeg skrev førsteutkastet ferdig, og så la jeg det helt til side, og så tok jeg det opp igjen 8 år etterpå, etter eller på slutten av pandemien. Og da kan du jo si at jeg forstår hvorfor du spør om pandemien. To powstało tak naprawdę znacznie wcześniej i pozwoliłam temu czekać. Najpierw chciałam dokończyć kwartet klimatyczny, napisać 3 kolejne książki, które zaplanowałam w ramach tego projektu, który zaczęłam, a później wrócić do tego tematu. Odłożyłam więc to na bok i po 8 latach mogłam wrócić do pisania tej książki, a tak się złożyło, że akurat splotło się to z okresem pandemii. W takim razie co sprawiło, że postanowiłaś zatrzymać czas, ale tylko dla ludzi? Denne boken startet egentlig med det jeg kanskje vil kalle en slags 40-årskrise. Jeg ble 40 år, og som veldig mange opplever når de kommer i den alderen, så begynner man å tenke mer på døden, og man begynner å erkjenne at nå er jeg over halvveis, og dette livet kommer faktisk til å slutte. To się zaczęło tak naprawdę od kryzysu wieku średniego. Ja skończyłam 40 lat. I zaczęłam częściej myśleć o śmierci, o tym, że się starzeję. Można powiedzieć, że było to pewne wrażenie, że jestem już na półmetku. Så hade samtidig mitt liv ändrat sig väldigt fordi jag hade nettopp gitt ut Bienes historia I Norge och den var också solgt I väldigt många land och jag hade gått från att vara en ganska anonym manusförfattare och barnbokförfattare till att plötsligt se ansiktet mitt på reklameboards över hela byn. Och jag var I löpet av den hösten 2015 så var jag väldigt sliten. Och så körde jag mig veck en kväll på väg hem från ett arrangemang på mörka landevägar I Norge. Och det regnet och så skrudde jag på radio och där var det ett program om döden och det där slog den tanken ner I mig jag måste bli vän med döden för det hade varit ända mycket värre hvis döden inte fantes hvis vi levde evigt och där var idén. Mogę też powiedzieć, że to zbiegło się z taką dużą zmianą w moim życiu, dlatego że nagle z anonimowej pisarki, która tworzyła scenariusze I literaturę dziecięcą, stałam się osobą rozpoznawaną w całym kraju. Moja twarz była na billboardach w całym kraju. Ja byłam tym wszystkim strasznie zmęczona jesienią 2015 roku, więc postanowiłam po jednym z wydarzeń, w których brałam udział, że wyjadę kawałek za miasto. Było ciemno, padał deszcz. Zatrzymałam się na jakiejś bocznej drodze I włączyłam wtedy program, włączam radio I tam był program o śmierci. Słuchając tego stwierdziłam, że muszę się z tą śmiercią w końcu chyba zaprzyjaźnić. Tak mniej więcej pojawił się pomysł na tą książkę. Och så spurte du om varför detta bara gäller människorna. Och det är ju lite upp till läsaren, tänker jag, vad man vill lägga in I att naturen fortsätter att gå sin gång mens människornas tid stopper. Alltså människorna kan inte längre kropparna utvecklar sig inte, barn blir inte fött. Människor äldes inte och de dör inte längre. Mens naturen fortsätter och trärna får blader, dyr föder unger, fåglar lägger ägg, så är vi på något sätt kastat ut av naturen. Och det kan ju läsas som en kommentar på förhållandet mellan natur och människor. Vad hvis naturen rätt och slett blev så lei av människa att det inte orkat oss längre? Det är en läsning man kan ha och som ja, som kanske ligger I texten då. Men det är lite upp till läsaren. Zapytałeś też o to, dlaczego w zasadzie tylko ludzie zostali wykluczeni, dlaczego tylko ich czas się zatrzymał. No bo widzimy przecież w książce, że natura ma się świetnie, cały czas żyje swoim życiem. Natomiast to ciała ludzkie się dalej nie rozwijają, dzieci się nie rodzą, ludzie nie starzeją się, nie umierają, podczas gdy drzewa dalej wypuszczają liście, zwierzęta mają młode, ptaki składają jajka. Można to czytać tak, że człowiek zostaje odrzucony przez naturę. I ten stosunek do człowieka może wynikać z tego, że natura ma już go po prostu dość I nie jest go w stanie dłużej znieść. Więc to jest jeden ze sposobów czytania mojej powieści. Men hvis naturen hade en bevissthet, så kan man jo kanskje tenke seg at naturen var litt lei av mennesket nå. I tutaj zmierzając do tego, że natura też mogłaby mieć pewnego rodzaju świadomość, to motywatorem byłoby takie zmęczenie człowiekiem. No tak, ale nie zdradzę chyba niczego, bo już to sama przyznałaś, że ludzie w twojej książce też nie umierają. To gdyby natura miała nas całkowicie dość, to powinna nas zgładzić, a nie pozwolić trwać. Więc chyba jednak jest dość, tak bym powiedział, wspaniałomyślna. Kanske, det var din tolkning. To jest twoje rozumienie, twoja interpretacja. Ja noter, bo tu jestem hopeful, pasjon. No, widzę, że jesteś człowiekiem pełnym nadziei. Skoro mowa o nadziei I o zrozumieniu, to chciałbym teraz poboczny wątek na chwilę poruszyć. Skąd ten pomysł, że 40 to półmetek? Nej, jag hoppas. Nu blir ju jag snart 50, så jag hoppas ju egentligen att 50 är halvvägs. Ja, niedługo skończę 50, więc myślę, że w zasadzie 50 to jest półmetek. Mam taką nadzieję. I to jest prawdziwa opowieść o nadziei, a nie to, że ja uważam, że natura jest wspaniałomyślna. Maju, co się dzieje w twojej książce? Gdybyśmy teraz mieli co nieco zdradzić tym, którzy dopiero po wysłuchaniu naszej rozmowy zapragną sięgnąć po czas zatrzymany. Jakbyś opowiedziała, nie zdradzając zbyt wiele jednak, założenia fabuły tej książki. Huvudpersonen Jenny, hun har tre små barn og hun har, da boken starter så får hun vite at hun har kreft og skal dø. Jenny også fotograf og ganske tidlig I fortellingen så tar hun bilder hvor hun fryser sitt eget liv gjennom bildene. Og man kan jo også kanskje tenke at det hun som fryser tiden som en slags desperat ønske om ikke dø. Więc główna postać, Jenny, ma trójkę małych dzieci. No i na początku książki dowiadujemy się, że po prostu ma raka, jest chora na raka i umrze. Ona jest jednocześnie fotografką i wcześniej podczas tej opowieści dowiadujemy się, że jej wielką pasją jest zatrzymywanie własnego czasu w formie obrazów, własnego życia w formie obrazów. I ona, można powiedzieć, żeby nie stracić tych wszystkich magicznych chwil, bardzo desperacko stara się to robić. Eller man kan också läsa det helt konkret, för det som sker vidare är att människan faktiskt är kastet ut i en slags tillstånd, hvor man ikke lenger utvikler seg, hvor kroppene har sluttet å eldes og har sluttet å utvikle seg. Så barn vokser ikke, fostre vokser ikke i mors liv, eldre mennesker blir ikke eldre, og ingen dør. Og det, for Jenny så jo dette en gave, for hun har jo fått livet tilbake, og for flere av de andre karakterene så oppleves det som positivt. Men for noen det veldig, veldig vanskelig. For Jakob for eksempel, som skal bli far, så har han jo plutselig en gravid kone som aldri skal få dette barnet. For Ellen, som en ung begravelsesagent, så blir det jo så konkret at hun rett og slett ikke har noe jobb lenger. Og for Esther, som en gammel kvinne som egentlig har begynt å lengte etter sin egen begravelse, som da innser at hun kanskje aldri skal dø, så blir det også veldig, ja, etter hvert så blir det en mer og mer frustrerende og vanskelig situasjon. Så det noe som kanskje virker som en gave som utvikler seg til å bli et, hva skal vi si, helvete. A gdybyśmy mieli tak bardziej konkretnie do tego podejść, ludzie są wyrzuceni, postawieni w sytuacji, gdy znajdują się w stanie braku rozwoju. Płód się nie rozwija, łożysko się nie rozwija, starsi ludzie nie chorują, nie umierają. Jenny, dla niej to jest pewnego rodzaju dar, dlatego że może spędzić więcej czasu z rodziną. Są też inne postacie, dla których jest to zdarzenie bardzo pozytywne, ale nie dla wszystkich. Dla innych jest to trudny moment. Jakob na przykład, przyszły ojciec, który ma żonę w ciąży, nie może doczekać się narodzin swojego dziecka. Jest to dla niego trudne. Agentka z biura pogrzebowego nie ma pracy, bo nikt nie umiera. Esther, która planowała swój pogrzeb, nagle też popada w pewną frustrację, bo już się dowiaduje, że nigdy nie umrze. Także coś, co było na początku darem, nagle przeradza się w piekło. Dla ludzi, którzy tak bardzo boją się śmierci, może być to mało zrozumiałe. Jak patrzysz na postawę tej bohaterki? Estra jest en person man bare treffer på en måte, ser gjennom andre karakterer, og hun jo en veldig gammel kvinne som egentlig nok lengter etter å bli gjenforent med sin døde mann, og som egentlig har startet å like å gå i begravelser, fordi hun føler at hun kommer litt nærmere sin døde mann, og også tenker ganske mye på hvordan hennes egen begravelse skal være. Og virkelig har på en måte anerkjent og akseptert at døden nå veldig nærme. Sånn at det rokker jo fullstendig om på hennes perspektiv på livet, når hun forstår at dette kanskje aldri kommer til å skje. Esther jest takim samym bohaterem jak wszyscy inni, z tym, że ona jest bardzo stara. Od dłuższego czasu czeka na to, żeby znowu spotkać się swoim zmarłym mężem. Lubi chodzić na pogrzeby, jest wtedy dzięki nim bliżej swojego zmarłego męża. Zastanawia się nad tym, jaki własny pogrzeb będzie wyglądał. No i ona uznała i zaakceptowała śmierć. To, że ta śmierć istnieje, jest pewnego rodzaju perspektywą dla niej trudną. To, że ta śmierć może się nigdy nie wydarzyć. No, så er det jo flaks at hun blir venn med en begravelsesagent, for det kan jo hende hun finner en slags løsning på den situasjonen, uten at jeg skal spoile hva det er. W jej sytuacji naprawdę rewelacyjnym jest to, że może spotkać tą agentkę z biura pogrzebowego, bo mogą tej sytuacji jakoś razem zaradzić, ale nie chcę zdradzać więcej szczegółów. Jeg kan jo legge til at det jo et annet aldrende par i fortellingen også, Otto og Margot. Og de har jo nettopp flyttet fra sitt store hus og til det Margot mener en mye mer praktisk leilighet. Og for dem så det jo sånn at hele parforholdet egentlig settes på prøve, fordi som Margot sier, hvis jeg har all tid i verden, så jeg ikke sikker på om jeg vil dele den med deg. Chciałam jeszcze dodać, że mamy jedną starzejącą się parę, Otto i Margot, którzy właśnie przeprowadzili się ze swojego wielkiego domu do bardziej praktycznego, zdaniem Margot, mieszkania. Ta sytuacja jest wystawieniem ich związku na próbę, dlatego że Margot mówi w jednym miejscu w książce, że jeśli miałaby całą wieczność, to niekoniecznie chciałaby ją spędzić z Ottem. W dobrym momencie pojawi się moje pytanie o research związany z tą książką. Dlatego, że bohaterki i bohaterowie, także dzieci, no każdy z nich ma swoje własne przemyślenie na temat tego, co im się przydarza w życiu, kiedy czas stoi i nic się nie zmienia, gdy chodzi o ich rozwój, o paznokcie, które nie rosną, o brodę, która się nie powiększa i tak dalej. Jak ci się udało wejść w głowę, w myśli tak wielu różnych postaci znajdujących się w bardzo różnych momentach, na różnych etapach swojego życia? Czy to był właśnie bardziej research wynikający z bardzo wybujałej wyobraźni, czy też z bardzo wielu rozmów z bardzo wieloma osobami na temat ich podejścia do choroby, przemijania, trwania, lęku przed śmiercią, oczekiwania na narodziny dziecka, chęci połączenia się ze zmarłym już partnerem czy partnerką? Jak to było? Ja er jo veldig nysgjerrig, og jeg stiller jo også ofte mye spørsmål til andre mennesker. Men likevel så ble nok denne boken først og fremst formet i mitt eget hode. Og alle disse karakterene er vel også på sett og vis en del av meg, og har sider av meg på en eller annen måte. Ja jestem bardzo ciekawską osobą i zawsze zadaję bardzo dużo pytań. Jednak ta konkretna książka została uformowana przede wszystkim w mojej głowie i może przedstawiać jakąś moją część, różne strony mojej osobowości, mnie. Men mine barn synes det kan være litt slitsomt, fordi jeg skal alltid falle i prat med andre mennesker, og stiller nok mange spørsmål, så jeg nok kanskje også litt, jobber nok litt journalistisk også, men akkurat i forhold til temaet i denne boken, så var det nok det meste fra meg selv. Moje dzieci uważają, że jest to dość męczące, bo mam tendencję do tego, żeby rozpoczynać różne pogawędki z przypadkowymi osobami, zadawać wiele pytań. To jest troszeczkę jak taka praca dziennikarska, ale akurat w tym przypadku znakomita większość pochodzi ode mnie. Men det var mye research om en del av de faglige temaene i boken, fordi jeg har jo skrevet om fotografering, ekstremsport, har en del av den begravelsesbransjen. Jeg har jo hatt en begravelsesagent som konsulent, det var veldig interessant. Og så har jeg jobbet med en jordmor, fordi vi også på en fødeavdeling i boken. Og ja, nei, det var mange ulike, og jeg skriver også en del om KI, så det var mange ulike temaer i boken som krevde research. Jeśli rozmawiamy sobie dalej o takim fachowym researchu, no to ja też piszę dużo o fotografii, sportach ekstremalnych, branży pogrzebowej. Tu akurat miałam nawet konsultanta z branży pogrzebowej, to było bardzo ciekawe spotkanie. Spotkałam się też z jedną położną z oddziału położniczego, właśnie mogłam z nią porozmawiać. Poruszam też temat sztucznej inteligencji, także od tej strony fachowej było to dość wymagające. Og jeg må nevne konspirasjonsteorier, for det er jo også en ganske sentral del av boken. Det oppstår etter hvert veldig mange ulike teorier på hvorfor denne stillstanden har oppstått, og en god del av dem er langt over i konspirasjonsteoriland, så det var ganske interessant å gjøre research på. Chciałbym też wspomnieć o teoriach spiskowych, które są jednym z centralnych tematów, które poruszam w tej książce. Bohaterowie zadają sobie to pytanie, skąd się wziął ten stan zawieszenia. No i tutaj pojawiają się w ramach wyjaśnień te liczne teorie spiskowe. O teoriach spiskowych to za chwilę, bo miałem to w planie. Teraz bym chciał o dwie inne rzeczy zapytać albo poprosić. Najpierw, gdybyś mogła wyjaśnić, co było takie ciekawe w spotkaniu z przedstawicielem branży pogrzebowej? Han snakket med ganske mange ganger, og han leste hele boken også. Han selv forfatter, og så skrevet mye om sitt yrke. Det jeg ble veldig fascinert av var hvor mye respekt han har for de døde kroppene. Og det har jeg også prøvd å beskrive i boken, hvordan han virkelig behandler, eller Ellen da, som er begravelsesagenten i min roman, behandler disse døde kroppene som om de er barn, og hvordan begravelsesagenten tenker på seg selv som den siste vennen den døde har, og den som egentlig skal passe på den døde og beskytte den og ta vare på den helt inn da, inn i kista. Ten konsultant jest też pisarzem, no i bardzo często pisze o swoim zawodzie. To, co było bardzo ciekawe i to chciałam przedstawić, to z jak dużym szacunkiem mówi o zmarłych, o ich ciele. Chciałam to też opisać, jak się tym ciałem zajmuje. To w mojej książce robi Ellen, która traktuje ciała zmarłych, tak jakby byli dziećmi, o których musi zadbać, których jest ostatnią przyjaciółką i musi ich chronić tak naprawdę do samego końca i dbać o nich. To było fascynujące. A teraz druga rzecz, bo nie trzeba mnie długo zachęcać. Czy moglibyśmy teraz przeprowadzić taką scenkę, odegrać ją? Ty jesteś osobą, która, czego twoje dzieci nie znoszą, podchodzi do osób, których nie zna i zadaje im różne pytania na różne tematy, a ja wcielę się w osobę przepytywaną. O co pytałaś taką przypadkową osobę na ulicy, gdy chodzi o kwestie, które poruszasz w czasie zatrzymanym? Bardzo proszę. Oj, to var krevende. A to jest wymagające. Ja, men vi starter jo alltid med småprat. Zaczynamy zawsze od takiej krótkiej pogawędki, takiego small talku. Et sted hvor jeg ofte ender opp med å snakke med de jeg sitter ved siden av, det er i, vi står på slalom om vinteren. Takim jednym z charakterystycznych miejsc, w którym mi się zdarza takie rozmowy so przeprowadzać, to jest na stoku narciarskim. I heisen, i slalomheisen. Źle obsadziłem. Det synes mine barn. I również na orczyku, jak wjeżdżamy sobie, bądź na windzie takiej specjalnej, so którą mamy. Tak, to może być dość uciążliwe dla moich dzieci wtedy. Rozmowa o kremacji na orczyku, myślę, men da, że świetne. Men da starter vi jo gjerne med føre, altså skiføre. Og så ja, synes jeg ofte det kan være interessant å plukke opp hva er det eventuelt disse menneskene frustrert over. For det er jo ofte noe du ganske fort kan få inntrykk fra andre mennesker. Hva er det mennesker? For veldig ofte går vi rundt og irritert over noe. Så det er jo noe man fort kan plukke opp. Zaczynamy najczęściej rozmowę od tego, jak utrzymana jest trasa. No a później bardzo chętnie zadaję pytanie o to, czym się ktoś frustruje, czym jest zirytowany. I to bardzo często przeradza się w bardzo ciekawą rozmowę, no bo ludzie mówią, lubią mówić o tym, co ich irytuje. Bardzo mnie denerwują ludzie, którzy nie przestrzegają przepisów drogowych. Co ty na to? Da, hvis du sa det, så ville jeg jo antageligvis sagt at jeg var enig, fordi jeg ikke kjente deg. Og så kunne vi jo kanskje snakket oss inn i et tema relatert til denne boken. Dødsulykker, for eksempel. Dødsulykker på norske veier. Har du for eksempel fått med deg at antallet på ulykker har steget etter at bilene ble så digitale? To w takiej sytuacji mogłabym na przykład zapytać, odnosząc się do tej książki, co sądzisz o rosnącej ilości wypadków śmiertelnych na norweskich drogach? Czy to, że samochody są tak bardzo technologicznie zaawansowane, może być powodem do tego, że mamy więcej tych wypadków? O plutselig så har vi snakket oss inn i to av mine favorittemaer, nemlig både døden og teknologi. No i nagle będziemy rozmawiali o moich dwóch ulubionych tematach, czyli śmierci i technologii. Ja bym jednak odpowiedział, że słabo znam norweskie drogi, za to mogę ci powiedzieć, że na tych polskich to najbardziej wkurzają mnie ludzie, którzy czasem nie chcą wykazać się empatią i chęcią pomocy i nie wpuszczają na tak zwany suwak tych, którzy chcą włączyć się do ruchu. Macie to w Norwegii? Det faktisk ikke et problem vi har i Norge, men nå har vi plutselig startet å snakke om kulturforskjeller også, så mellom norske og polske veier. To akurat nie jest problem w Norwegii, ale nagle zaczęliśmy rozmawiać o różnicach kulturowych, jeśli chodzi o Norwegię i Polskę i nasze drogi. Ja må bare si også at jeg synes det interessant. Jeg blir jo nysgjerrig på hvor din veldig sterke irritasjon over trafikk kommer fra, så det får jeg egentlig lyst til å stille flere spørsmål om. Jestem bardzo ciekawa, skąd ta twoja wielka irytacja? I co ona o tobie mówi? To, że bardzo denerwuje mnie taki powtarzający się lęk o to, że kiedyś kogoś z moich bliskich, osoba nieprzestrzegająca przepisów może potrącić, na przykład moją córkę idącą do szkoły, ale też na przykład, że wydaje mi się, że w ludziach jest taka potrzeba udowodnienia, że mają władzę nad jakimś kawałkiem drogi i nie pomogą komuś szybciej dostać się do pracy, tylko będą mu blokować pas, żeby na pewno nie wjechał, a jak już wjedzie, to żeby to było czerwone i przy okazji mandacik. No dobrze, ale wróćmy teraz do książki. Chcę powiedzieć, że temat teorii spiskowych oczywiście jest jednym z najważniejszych w czasie zatrzymanym. Jaki ty masz do tego stosunek? De fleste konspirasjonsteoriene som utvikler seg i denne romanen er basert på reelle, altså konspirasjonsteorier som allerede finnes, eller ja, inspirert av. Den ene karakteren, Philip, han jo en mann som har hatt en veldig trøblete barndom, og i tidlig voksenliv så finner han, hva skal vi si, mye, han selvmedisinerer på sett og vis sine følelser gjennom ekstremsport, som en mye bedre måte å finne ro på, eller finne liksom en utløp for uroen enn mange andre måter man kunne valgt. Men han er da den som på en måte bikker over og lar seg veldig overbevise om enkelte av disse konspirasjonsteoriene. Så det er skildret gjennom Philip. Większość tych teorii konspiracyjnych, spiskowych, które są w książce, jest oparta na prawdziwych, które istnieją. Czerpałam inspirację z tego, co znalazłam. I to Philip w tej książce, mężczyzna, który miał bardzo trudne dzieciństwo, jest przede wszystkim zainteresowany teoriami spiskowymi. Gdy dorósł, stał się dorosły, chciał wyciszyć swój wewnętrzny niepokój. Robił to poprzez sporty ekstremalne. Dzięki temu ten niepokój, który w nim tkwił, mógł znaleźć jakieś ujście, ale później zamienił to właśnie na swoje umiłowanie teorii spiskowych, dlatego że był osobą, którą łatwo było do nich przekonać. Ja tror selv ikke jeg ville latt meg overbevise om noen av disse teoriene i boken. Men jeg leste jo mye om konspirasjonsteorier da jeg jobbet med den, og det konspirasjonsteori kan tilby er jo en slags form for trøst eller en følelse av kontroll når kontrollen glipper, og på sett og vis også tilby noe av det samme som kanskje religion kan gjøre. Og det er jo det det blant annet gjør for Philip da. Det gir det å skape en større mening og si at det er en sterk kraft bak alt, om at det er noen som bestemmer. Det skaper jo også en ramme for det som er uforklarlig eller vanskelig og uforståelig. Sama myślę, że nie byłabym w stanie uwierzyć w te teorie spiskowe, które przytaczam w mojej książce. Gdy pracowałam nad nią, czytałam też bardzo dużo o teoriach spiskowych, dowiedziałam się, że one oferują nam pewnego rodzaju pociechę, poczucie kontroli. No i jest to coś, co może być porównywane z religią bardzo często i w to wierzy Philip. On ma takie przekonanie, że są jakieś siły, które stoją za tym wszystkim, co się dzieje i one nadają ramę naszemu życiu i temu, co jest trudne do zdefiniowania, zrozumienia, wytłumaczenia. Wielki wysyp teorii spiskowych mieliśmy w czasie pandemii. Książki o tym powstawały, naukowe, popularno-naukowe, literatura non-fiction. I kiedyś z takim rodzajem politowania patrzono na ludzi, którzy mówili, że Ziemia jest płaska, że na Księżycu to człowiek nigdy nie wylądował, tylko to w studiu telewizyjnym odtworzono taką scenę, albo że smugi na niebie to tak naprawdę służą truciu ludzi, chemtrails i tak dalej. Ale w pewnym momencie dotarło do mnie, że jest chyba tak, jak ty mówisz. To znaczy, że ludzie w świecie, w którym religia w wielu miejscach traci na znaczeniu, bardzo potrzebują w coś wierzyć albo czegoś się trzymać. I te najbardziej nieprawdopodobne i antynaukowe teorie właśnie mogą być tak traktowane. Czy ty myślisz, że świat, ludzie są w takim momencie swojego rozwoju, w takim momencie jesteśmy życia na tej planecie, że potrzebujemy jakiegoś nowego bodźca, który będzie nas trzymał przy życiu i właśnie paradoksalnie to może być coś zupełnie innego. Niekoniecznie religia, która się opiera na wierze i na rzeczach, których często nie można udowodnić, no ale wierzymy w nie, potrzebujemy tego, tylko właśnie na takich wymyślonych opowieściach o tym, że Ziemia jest płaska i trzymają ją w zębach gady. Nej, jeg har nok tro på de fortellingene vi allerede har, som handler om hva som finnes av styrker i oss, i mennesket og i naturen. Og jeg skulle vel ønske at vi, i stedet for å søke svar i sosiale medier eller på internett, og kanskje også til og med forsvinne inn i algoritmer og havne inn i et kaninhull av desinformasjon, at vi vendte oss vekk fra teknologien og skjermene og mot hverandre, mot levende mennesker, mot bøker, mot kunnskap og også ikke minst mot naturen. Så det jeg savner at ikke at vi vender oss mot en større kraft eller en annen, eller noe religiøst, men at vi begynner å snakke om hva det som gir mening i livet, hva det som gjør oss mennesker lykkelige og hva det vi egentlig trenger. Ja. Myślę, że tego nie potrzebujemy. Ja myślę, że musimy przede wszystkim szukać siły w nas i w naturze, zamiast szukać nowych, wielkich teorii na mediach społecznościowych, w internecie, albo zapadać się w algorytmach i różnych korytarzach technologicznych. Powinniśmy moim zdaniem przede wszystkim odejść od technologii i wrócić do ludzi, do natury, do książek. I ja bardzo tęsknię za światem, w którym jesteśmy bliżej siebie i uważam, że powinniśmy myśleć i mówić o tym, co nadaje sens naszemu życiu i co czyni nas szczęśliwymi. Ja plejer litt spøkefullt å si at jeg tror veldig mange både personlige emosjonelle problemer og verdensproblemer kunne vært løst hvis vi alle spiste litt mer grønnsaker, gikk litt mer tur i skogen med hverandre uten skjermen og leste flere bøker. Mogę zabawnie trochę do tego podejść, ale myślę, że wiele emocjonalnych problemów i jednocześnie problemów świata byłoby rozwiązanych, gdybyśmy jedli trochę więcej warzyw, spacerowali trochę więcej po lesie razem, bez ekranów, no i czytali trochę więcej książek. No tak, to jest piękna wizja, ale ktoś powie, że jesteś po prostu już utopistką, dlatego że w XXI wieku to się wydaje nierealne. Ale spróbujmy. Jak sobie wyobrażasz nasze wyjście z internetu? Jak sobie wyobrażasz nasze dzieci bez oczu i nosów wlepionych, wklejonych w ekrany telefonów czy tabletów? Jak to zrobić? O, det jo mye lettere for barn og unge enn det for oss antageligvis. Men jeg har jo de siste 2,5 årene så har jeg jobbet mye aktivistisk i forhold til barn og teknologi i Norge. Jeg har også skrevet en sakprostabok om barn og skjerm. Jeg myślę, że byłoby znacznie prościej dzieciom niż nam. Ostatnie 2,5 roku spędziłam jako aktywistka, pracując bardzo mocno z tematami dzieci i technologii i napisałam książkę z zakresu, z gatunku literatury faktu właśnie o dzieciach i technologii. Og det jeg tar til ord for at vi må regulere teknologien på en helt annen måte enn det vi har gjort til nå. Vi må forby det vi vet avhengighetsskapende design, og vi nødt til å sørge for at teknologigigantene reguleres ja, mye mer enn det de gjør. Og heldigvis jobber blant annet EU med dette spørsmålet, så det jeg glad for. Og så mener jeg også vi trenger aldersgränser på sociala medier och jag menar också att barn inte trenger smarttelefon. Tutaj myślę, że możemy zacząć od bardzo wielu regulacji. Powinniśmy zakazać używania dzieciom telefonów komórkowych. Powinniśmy postawić granice wieku na mediach społecznościowych. Powinniśmy też regulować pracę różnych gigantów technologicznych. I wiem, że Unia Europejska pracuje z bardzo wieloma tematami, z czego bardzo się cieszę. Także na tym polu można jeszcze wiele zrobić. Siden jeg gikk inn i dette feltet for 2,5 år siden, jeg må også legge til at jeg har utdannet medieviter, så dette egentlig faget mitt. Men siden jeg gikk inn i dette for 2,5 år siden, så har virkelig debatten endret seg fullstendig. Og det gir meg håp. Jeg ser hvor utrolig mange nå som opplever at de bruker på teknologien på en måte som de selv ikke liker, og som ønsker å gjøre noe med det. Og i Norge har vi nå en slags stille revolusjon blant foreldre. På flere og flere barneskoler hver eneste uke så kommer det nye skoler til hvor foreldrene går sammen om å bli enige om å vente med smarttelefon til ungdomsskolen. Og det kommer jo av et ønske at man ønsker å gjøre barndommen annerledes. Man ser at man har endret barndommen og at det ikke har gjort det bedre for barna, snarere tvert imot. Tutaj jeszcze chciałam powiedzieć, że moim podstawowym wykształceniem jest właśnie medioznawstwo. I patrząc na to, jak pracuję z tym tematem już od 2,5 roku, widzę, że ta debata jednak mimo wszystko się zmienia dzięki naszym inicjatywom. I to daje mi bardzo dużą nadzieję, z tego względu, że bardzo wiele osób zaczyna widzieć to, że używa różnych narzędzi, technologii w sposób niewłaściwy. No i te osoby chcą to zmienić. Można powiedzieć, że w Norwegii ma teraz miejsce cicha rewolucja, zwłaszcza wśród rodziców, którzy mają różnego rodzaju spotkania w szkołach, no i muszą też zapoznać się z zaleceniami, w których jest mowa o tym, że mają poczekać z kupnem pierwszego smarttelefonu dla swoich dzieci i zgadzają się z tym bardzo często. Widzimy, jak technologia wpłynęła na nasze dzieci i wcale nie wpłynęła bardzo na korzyść. Ja som samfunn skal bruke teknologien på en måte som hensiktsmessig for oss. Det ikke teknologien og tech-gigantene som skal styre samfunnsutviklingen, det vi som demokratier som skal styre hvordan vi vil bruke teknologien. Ja też myślę, że my musimy jako społeczeństwo używać technologii w sposób rozsądny, ma to służyć jakiemuś celowi. To nie ma być technologia i te wszystkie firmy, giganci technologiczni, którzy będą decydowali za nas, jak będziemy jej używali. No i ma to też związek oczywiście z jakimś zrozumieniem zasad demokracji, w której żyjemy. Och så tror jag, må bara lägga till, jag tror kanske vi också i Norge har sett detta extra starkt, fordi norske barn och unga har varit mer på internet än någon andra land i Europa. Og vi har helt digitalisert skolen. Det vil si at hvert eneste skolebarn i Norge har hatt sin egen digitale enhet. Og det har ikke fungert i det hele tatt. Vi ser utrolig mange piler som peker feil vei de siste årene, eller etter at vi da har endret både barndommen hjemme og på skolen. Så det er jo derfor det også har blitt så tydelig at her må vi gjøre en reversering og ta tilbake det vi vet barn og unge trenger for å ha det bra, som er å være sammen med hverandre og leke og lære med hele kroppen. Chciałam jeszcze tylko dodać, że w Norwegii widzimy to może znacznie mocniej niż w innych krajach Europy, dlatego że to nasze dzieci, zgodnie z badaniami, siedzą najwięcej czasu przed komputerem, przed ekranem. Dlatego też, że nasza szkoła jest zupełnie zdigitalizowana. Każde dziecko w szkole ma no, swoją jakąś jednostkę, tak? Możemy powiedzieć swojego tableta, swój telefon, z którego może korzystać. To samo dzieje się potem w domu, więc widząc wcześniej już skutki, musimy zmienić to wszystko tak szybko, jak to jest tylko możliwe, cofnąć na ile się da. Wiemy też, że to, czego dzieci tak naprawdę potrzebują, to być razem, bawić się, no i uczyć. Norske skolebarn kan knapt skrive for hånd, og de har nesten ikke hatt skolebøker de siste årene, så her trenger vi å gjøre noen endringer. Norweskie dzieci ledwo potrafią pisać i w rękach nie mają najczęściej również żadnych książek, więc na pewno musimy to zmienić. Na koniec naszego spotkania, jak to się dobrze składa, mogę połączyć dwie sprawy, dwa tematy, którymi się interesujesz w jednym pytaniu, czyli śmierć i technologię. Czy uważasz, że jeżeli nie opanujemy się, gdy chodzi o kontakt z technologią, o rozwój technologii, oddawanie im pola coraz częściej, to wykończymy się jako gatunek? Det jo en av teoriene som settes frem i boken jo at vi faktisk blir manipulert av en AI. Men jeg vil ikke spå fremtiden. Det jeg vet at vi, det vi mennesker som må bestemme hva slags samfunn vi vil ha. Vi vet veldig mye om hva vi trenger for oss å ha det bra, og vi vet at å være sammen fysisk og være fysisk til stede i den virkelige verden utrolig viktig for oss, og vi vet at vi flokkdyr, at vi trenger å være sammen, at vi trenger nære relasjoner, og ingenting av det kan egentlig teknologien tilby oss. Så vi må holde fast på hva det vil si å være menneske. Jedną z teorii w tej książce jest właśnie to, że możemy być manipulowani przez sztuczną inteligencję. No, ja nie chcę wieszczyć przyszłości, natomiast wiem, że my jako ludzie, jako gatunek wiemy, czego nam potrzeba i powinniśmy sami decydować o tym, jak będziemy żyli. Wiemy, czego potrzebujemy, żeby czuć się dobrze, żeby dobrze się rozwijać. Potrzebujemy być razem, potrzebujemy funkcjonować w rzeczywistości, w rzeczywistym świecie. Jesteśmy zwierzętami stadnymi, więc potrzebujemy być razem, budować relacje. A niczego z tego, o czym wspomniałam, nie zapewni nam technologia. Tak mówiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 21 maja tego roku Maja Lunde, norweska pisarka. Rozmawialiśmy wokół jej książki Czas zatrzymany. Książkę na polski przełożyła Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska, a nasze spotkanie tłumaczyła Natalia Mazur-Rodak. Gdyby Państwo mieli ochotę na egzemplarze, można do mnie pisać książki@polskieradio.pl. Katarzyna Fiest-Wojtkowska i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. Dziś wydanie audycji było krótsze z powodów oczywistych. Za 12,5 minuty dowiemy się, kogo exit pole. Wyniki sondażowe przygotowane przez pracownię Ipsos wskazują jako przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Thank you. Do końca głosowania zostało 10 minut. Przed nami wspólna audycja trzech anten Polskiego Radia. Za 10 minut wszystko zacznie się wyjaśniać. Strefa wpływów. Wieczór wyborczy na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Dobry wieczór Państwu, Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio i rzeczywiście specjalny program radiowej Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Dobry wieczór, tutaj Karol Zurówka. 10 minut zostało do godziny 21, 10 minut do końca ciszy wyborczej. Po 9 miesiącach kampanii, po tysiącach wieców i po wielu emocjonujących debatach w końcu finał. W końcu poznamy wyniki sondażowe drugiej tury wyborów prezydenckich. Będziemy z Państwem do północy. Przedstawimy wyniki, połączymy się ze sztabami, zapytamy ekspertów i polityków. No i oczywiście połączymy się też z naszymi ekspertami, publicystami, autorami podcastu Strefa Wpływów. Jacek Czarnecki, Roch Kowalski i Renata Grochal. Jak tam ręka? Jak stabilnie? Jak wyciągniesz? Widać drżenie? Ściśnięty żołądek, czy wszystko w porządku? No wiesz, myślę, że wytrzymamy do 21. Rzeczywiście... Kto będzie miał rację? Czy ten, który mówił, że będzie na żyletki, czy ten, który był przekonany? Te osoby mogły mieć absolutnie jasne, rację. Zobaczymy. Ale też rację mieli ci, którzy mówili, że to będzie naprawdę emocjonujący wieczór. Ja to na czuję. Na to się zapowiadało ja i tak czuję. Rzeczywiście jest. No to sprawdźmy w takim razie, czy równie emocjonujące jest także w sztabach. No i najpierw sztab Rafała Trzaskowskiego. Tam jest Sylwia Białek. Dobry wieczór, Sylwio. Dobry wieczór. No oni jeszcze nie wiedzą, my też nie, ale pewnie emocje sięgają zenitu. Oj, to prawda, emocje zenitu sięgają, nastrój wyczekiwania. Wieczór wyborczy Rafała Trzaskowskiego odbywa się w Muzeum Etnograficznym, dokładnie w tym samym miejscu, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej czekali na wyniki exit poll podczas wyborów parlamentarnych w 2023 roku i podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w roku ubiegłym. Jak można usłyszeć, to miejsce przynosi Koalicji Obywatelskiej szczęście. Tym razem w sztabie Rafała Trzaskowskiego jest premier Donald Tusk. Dwa tygodnie temu w Sandomierzu szefa rządu nie było. Zresztą wtedy w wieczorze wyborczym niewielu polityków uczestniczyło. Tym razem jest inaczej. Są członkowie rządu, parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej, eurodeputowani, samorządowcy, sympatycy. Jest między innymi były premier, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Można by rzec, że Muzeum Etnograficzne pęka dziś w szwach. Na wieczór wyborczy kandydata Koalicji Obywatelskiej akredytowało się około 300 dziennikarzy. Są w tym także dziennikarze z zagranicy, są dziennikarze z Włoch, Francji, Danii, Szwecji, Niemiec. W sztabie dominują biało-czerwone barwy, są ustawione telebimy, ale telebim jest także przed muzeum, na którym jest wyświetlane to, co dzieje się w środku. Przed muzeum są warszawiacy, którzy przyszli kibicować Rafałowi Trzaskowskiemu, a znakiem rozpoznawczym sympatyczek kandydata Koalicji Obywatelskiej są czerwone korale. Patrzę właśnie na relację na żywo ze sztabu Rafała Trzaskowskiego. To jest ten moment, kiedy powoli wszyscy kierują swój wzrok w stronę ekranu, bo tam zaraz wyświetlą się wyniki. W takim razie sprawdźmy, co dzieje się w tej chwili w sztabie Karola Nawrockiego. Tam jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór. Jak tam atmosfera? Dobry wieczór. Z minuty na minutę coraz bardziej gorąca. Jestem w lokalu Mała Warszawa na warszawskiej Pradze. Tu wokół jest cicho i spokojnie, jak to na warszawskiej Pradze zazwyczaj bywa, nawet w taki gorący wieczór wyborczy. Natomiast lokal, w którym właśnie będzie finał tej kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, właśnie coraz bardziej podgrzewa atmosferę tuż przed tym wynikiem, wynikiem sondażowym, który pojawi się po godzinie 21. A my jesteśmy pod Łukowem, drewnianym sklepieniem, tu zebrali się liderzy Prawa i Sprawiedliwości. A przed chwilą, dosłownie patrząc przez okno, widziałem, jak podjechały dwa samochody czarne i z jednej z nich wysiadł lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a jako tylko pojawił się na sali, to wybuchły brawa i też zaczęto wznosić okrzyki, które słyszeliśmy przez ostatnie miesiące wokół właśnie tych spotkań z Karolem Nawrockim, czyli Karol Nawrocki. Jestem wśród kilkudziesięciu, jeśli nawet nie ponad setki dziennikarzy. Jest na nas bardzo dużo, było ograniczenia dla tych, którzy mogą wejść na salę. No i właśnie za chwilę będziemy mogli dowiedzieć się, jak to będzie wyglądać. Emocje sięgają aż pod ten łukowaty sufit. Na wielu twarzach widać wypieki. Czy te emocje zamienią się w rozpacz, czy zamienią się w ogromną radość? To się okaże dosłownie za 6 minut. Mariusz Pieśniewski jest w sztabie Karola Nawrockiego. No miałem nadzieję, że coś będzie się dało wyczuć po samej atmosferze w sztabach, ale jeszcze nie. Brzmi to bardzo podobnie. Wiesz, to za chwilę. Ale zaraz będzie już wszystko wiadomo. 5 minut zostało. Teraz sprawdźmy, co u naszych ekspertów, publicystów, autorów podcastu Strefa Wpływów. Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka, Renata Grochal, Radiowa Trójka i Roch Kowalski, Polskie Radio 24. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry jak wieczór. U was? Czekamy dobry na wieczór. Emocje podobne jak u was sięgają zenitu. 5 minut do ogłoszenia pierwszych sondażowych wyników, a po nich rozmowy z ekspertami, nasze analizy. Zapraszamy. Mamy włączone 3 stacje telewizyjne, podglądamy je. Ja jestem ubrany na czarno, Roch na biało, a Renata, żeby się wpasować, jest na czarno-biało. I nie było to zaplanowane. I nie było to zaplanowane, tak. I już za 4 minuty przekonamy się, czy cała Polska naprzód, czy po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, które hasło bardziej przekonało Polaków. No i ciekawe będzie też to, czy po tych wyborach uda się tę Polskę podzieloną jakoś posklejać. Bardzo dziękujemy. To byli autorzy podcastu Strefa Wpływów. Będą dla państwa i dla nas komentowali to, co zobaczymy na tych magicznych ekranach, co zobaczymy no, o godzinie 21. Niecałe 4 minuty zostały już do tego wielkiego momentu. To rzadko. Wydaje się nieprawdopodobne. Mhm. Jasne, ja rzadko tak często patrzę na zegar, ale nie mogę... Rzadko tak wolno czas leci. To jest to najgorsze. Ja mam wrażenie, że ta ostatnia minuta, mam wrażenie, że trwa już 14 minutę. Wiesz, to jest... To, co za chwilę usłyszymy, to praca ponad 1000 ankieterów. Oni sprawdzali to, co się dzieje w 500 lokalach wyborczych i właściwie od godziny 7 rano, co 5 minut wysyłali do centrali te dane, które zbierali. Ale z rozmów z jednym z ekspertów wiem, że właściwie tak między 17 a 18 to już prawie wszystko wiadomo. Zapytam jeszcze autorów podcastu Strefa Wpływów. Czy są pewni tego, co się wydarzy? Czy byli pewni tego, co się wydarzy? Chyba nikt w Polsce nie jest pewny tego, co się wydarzy, bo sondaże, te, które widzieliśmy do tej pory, czyli do piątku, no, były bardzo wyrównane, więc ja tak naprawdę nie wiem, co się wydarzy. No nie ma co ukrywać, Karolu, trzyma się ciebie poczucie humoru dzisiaj. To była najbardziej dramatyczna i burzliwa kampania wyborcza od wielu lat, więc ten wynik będzie chyba równie burzliwy i równie dramatyczny, niezależnie od tego, kto wygra. Przede wszystkim to była najdłuższa kampania od wielu, wielu lat, być może najdłuższa w wolnej Polsce i wszyscy już chyba byliśmy zmęczeni tymi kolejnymi wiecami i dlatego to oczekiwanie na wynik jest takie duże. I dlatego też ten czas leci tak wolno. Dziękujemy wam bardzo. Wrócimy do was po 21.30. Strefa Wpływów. Wieczór wyborczy. No tak, bo po 21.30 publicyści w naszym wyborczym programie Polskiego Radia, ale wcześniej, nie opuścimy państwa ani na chwilę, będziemy sprawdzać, co dzieje się w sztabach i te pierwsze reakcje. Tak jest, połączymy się najpierw ze zwycięskim sztabem, potem z tym drugim. No jasne. Rzecz jasna, muszą być dwa. No i zobaczymy przede wszystkim, czy będziemy znali ten wynik tak naprawdę. No któryś kandydat będzie na pierwszym miejscu, ale ile razy to słyszeliśmy, że będzie na żyletki, że będzie łeb w łeb. Różne tego typu określenia były wymieniane, były powtarzane każdego dnia w zasadzie. Umiesz robić dobrą minę do złej gry? To jest taka umiejętność, i którą jeden z tych kandydatów będzie musiał posiąść bardzo szybko. W ciągu 1,5 minuty będzie musiał nadal się uśmiechać. Jasne, bo jeśli rzeczywiście ten wynik będzie na żyletki, to przypominamy Państwu, że błąd statystyczny, taki dopuszczalny badania Exit Poll to jest 4%. Więc late poll gdzieś koło północy, one pokażą pewną tendencję, ale tak naprawdę właściwie do jutra, do ogłoszenia wyników, mam taką nadzieję, że to będzie jutro przez PKW, to właściwie nikt nie będzie pewien. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich naszych słuchaczy, dla wszystkich naszych widzów. To, co Państwo zobaczą za dokładnie minuty na ekranach, to, co Państwu ogłosimy na antenie radiowej jedynki, radiowej trójki i Polskiego Radia 24, to będzie wynik sondażowy. Może on być poniżej granicy błędu statystycznego. Ten wynik może się zmienić, na to musimy się przygotować. To jest aż sondaż i tylko sondaż. Ale też wiemy, że z ostatniej konferencji Państwowej Komisji Wyborczej, że nic nie wskazuje na to, żeby cisza wyborcza miała zostać przedłużona. Czyli rzeczywiście za 30 sekund. Ta najdłuższa w historii kampania prezydencka definitywnie dobiegnie końca. Pierwsze wyniki sondażowe poznamy, wtedy zacznie się wielkie oczekiwanie. Wielkie liczenie. Chyba żaden z kandydatów nie będzie spał tej nocy. Takie mam wrażenie. Czy to była najdłuższa wojna? To pewien cytat współczesnej Polski. Zobaczymy, przekonamy się. Czas na odliczanie. Jak się Państwo czują? Bo my jesteśmy podekscytowani. 6, 5,